मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े के उठते तूफान सीने विच, सौ सौ बार कुड़े के उठते तूफान सीने विच, सौ सौ बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े। मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े के उठते तूफान सीने विच, सौ सौ बार कुड़े के उठते तूफान सीने विच।